بسم الله الرحمن الرحيم. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Was-saffati saffa. Na apa kwa wanaojipanga kwa safu. Fazzajirati zajra. Na kwa wenye kukataza mabaya. Fattaliyati dhikra. Na kwa wenye kusoma ukumbusho. Inna ilahakum lawahid. Hakika Mungu wenu bila shaka ni mmoja. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashariq. Mola mlezi wa mbingu na ardhi na yaliomo kati yao, na ni Mola mlezi wa mashariki zote. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawakib. Hakika sisi tumeipamba mbingu ya karibu kwa pambo la nyota. Wa hifdhan min kulli shaytanin marid. Na kulinda na kila shaytani asi. La yasamma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Wasiweze kuwasikiliza viumbe watukufu, na wanafukuzwa huko kila upande. Duhura, walahum adhabu wasib. Wakifurushwa, na wanayo adhabu ya kudumu. Illa man khatifa al-khatufata faatbaahu shihabun thaqib. Isipokuwa anayenyakua kitu kidogo, na mara humfuatia kimondo kinachongara. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib. Hebu waulize, je, wao ni wenye umbo gumu zaidi au hao wengine tuliowaumba? Hakika sisi tuliwaumba wao kwa udongo unaonata. Bal ajibta wa yaskharun. Bali unastaajabu na wao wanafanya maskhara. Wa itha dhukiru la yadhkurun. Na wanapokumbushwa hawakumbuki. Wa itha ra'au ayatan yastaskhirun. Na wanapoona ishara wanafanya maskhara. Wa qalu in hadha illa sihrun mubin. Na usema haya si chochote ila ni uchawi tu ulio dhahir. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Ati tukisha kufa na tukawa udongo na mifupa ndiyo kweli tutafufuliwa. Awa abauna al-awwalun. Hata baba zetu wa zamani. Qul na'am wa antum dakhirun. Sema na'am hali nanyi ni madhalili. Fa innama hiya zajratun wahidatun fa idha hum yanzurun. Huko utapigwa kelele mmoja tu na hapo ndio wataona. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. Watasema ole wetu hii ndio siku ya malipo. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. Hii ndio siku ya hukumu mliokuwa mkikadhibisha.